цераз вуліцу ад неба непраглядны свой сум. Не умееш разагнаць, ты кахаеш таго, з кім усё не так, як трэба, ты зноў без яго. Ля вакна стаіш адна, ты кахаеш таго, з кім усё не так, як трэба, ты зноў без яго. Ля вакна стаіш адна, ну чаму толькі ён? Ёсць жа іншыя навокал, можа проста табе неутульна быць адной у абшарах зімы. Не знаходзіцца лёгка, але верыцца, што нешта зменіцца вясной у абшарах зімы. Не знаходзіцца палёгка, але верыцца, што нешта зменіцца вясной. Помніш ты з усмешкай гэты вечар, як сон, рангам новага жыцця, а пакуль, а пакуль, светлым сумам непазбежным, развітанне з дзяцінствам у мокрых вачах, а пакуль, а пакуль, светлым сумам непазбежным, развітанне з дзяцінствам у мокрых вачах.